اتخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون Na kwa yakini tulipeleka mitume kwa kaumu zilizokuwa kabla yako kisha tukazitia katika dhiki na mashaka ili zipate kunyenyekea. Kwa nini wasinyenyekee ilipofika adhabu yetu? Lakini nyoyo zao zilikuwa ngumu na shetani akawapambia waliokuwa wakiyafanya. Basi waliposahau waliokumbushwa uliwafungulia milango ya kila kitu. Mpaka walipofurahia yale waliopewa tuliwashika kwa ghafla na mara wakawa wenye kukata tamaa ikakatwa mizizi ya watu waliodhulumu na wakuhimidiwa ni Mwenyezi Mungu Mola mlezi wa viumbe vyote sema maonaje Mwenyezi Mungu akanyakua kusikia kwenu na kuona kwenu na akaziziba nyoyo zenu ni Mungu gani asiyekuwa Mwenyezi Mungu atakuleteeni hayo tena Angalia vipi tunavyozieleza ishara, kisha wao wanapuuza. Sema, maonaje ikikufikieni adhabu ya Mwenyezi Mungu kwa ghafla au kwa dhahiri, je wataangamizwa isipokuwa waliodhulumu? Na hatuwatumi mitume ila huwa ni wabashiri na waonyaji, na wenye kuamini na wakatenda mema haitakuwa hofu juu yao, wala hawatahuzunika. Na waliokanusha ishara zetu itawagusa adhabu kwa walivyokuwa wakipotoka. Sema, mimi sikwambiini kuwa ninazo hazina za Mwenyezi Mungu, wala sijui mambo yaliyofichikana, wala sikwambiini kuwa mimi ni malaika, mimi sifuati ila yanayofunuliwa kwangu. Sema, je, wanakuwa sawa, kipofu na mwenye kuona, basi hamfikiri, الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله يسikudhiki ewe nabii yanayokupata kwa watu wako kwani sisi tuliwapeleka mitume kabla yako kwa kaumu nyingi kabla ya umma wako huu nao wakawaambia ni waongo Nasi tukawapatiliza kwa adhabu zilizowateremkia na yaliyowadhuru miili yao ili walau wanyenyekee na warejee kwa Mwenyezi Mungu. Na lililotakikana ni kuwa warejee kwa Mola wao mlezi, lakini hawakufanya hayo, bali zikaendelea nyoyo zao katika ugumu wao na shetani akawapambia vile vitendo vyao vibaya, wakaviona vizuri. Walipoacha kuaidhika kwa ufakiri na maradhi tuliowapa kuwa ni mtihani,